Jeg smurte meg helt bort i dag, skjønner du. Åh, hvordan det? Jeg tok leverpostei i stedet for gjetost på maten. Ja, apropos smøring, alias OL begynner i morgen, vet du. Og vi har faktisk et opptak her, vi som ble gjort under et uttakningsrenn i hopp for kort tid siden. Skal vi spille det? Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja, vi står her på toppen av Vikersundbakken, og sammen oss her står en av de som har vært aller ivrigst i å komme i den norske OL-troppen i hopp, nemlig den kjente alias Knagg. Alias, hva grunnen til at du befinner deg her i dag sammen med Johan Sætre og alle de andre olympiakandidatene? Vel, du skjønner at uttakningskomiteen i OL nektet å ta meg i betraktning før jeg hadde sett meg hoppe. Ja, du vet, det er ikke noe rart. Du må jo vise hvor flink du er, ikke sant? Ja, men de har jo ikke sett hoppene til noen av de andre som har blitt tatt ut heller. Det er klart de har det, vet du. Ja, de virker i hvert fall ikke sånn. Ja, men hvordan føles det da å stå her oppe på toppen og vite at du om få sekunder skal sveve, ja, kanskje 150 meter gjennom luften foran øynene på en kritisk uttakningskomite? Ja, jeg er livredd. Jeg har jo aldri hoppet før, vet du. Har du aldri hoppet før? Er dette ditt første hopp, altså? Har du fått hetta, eller? Nei, men jeg har fått nytt brevkurs, sånn, se her. Ja. Så her står det, brevkurs i skiflyving. Punkt 1, spenn på skiene. Skal vi se, det har jeg gjort. Ja. Punkt 2, ta på hjelm. Det har jeg også gjort. Ja. Skal vi se, punkt 3, briller må man ikke glemme. Det har jeg gjort. Følg om dine. Det er bare lesebriller. Ja, men det er lesebriller jeg trenger, skjønner du. Det er liten skrift her. Ja. Skal vi se, og i det man setter ut for, skriker man, er i farten! Ja, alias, stopp! Er det blitt spennende? Er det blitt spennende? Nå er han midt i overrennet, og det går fort nedover. Men hva gjør han nå? Han ploger, og han stopper på hoppkanten, og han tar opp nytt brev, og leser, tar ny sats, og der forsvinner han over hoppkanten. Ja, alias, du kom der ned på et vis, men uttagningskomiteen var kanskje ikke helt fornøyd med hoppet ditt på 2,5 meter, eller? Fornøyd jo. Ja. De sa at så snart det ble innført skiflyving uten tilløp, så skulle du ringe til meg med en gang. Ja, men hva synes du om det laget som nå en gang er tatt ut i hopp, da? Ja, vel, jeg hadde et mye bedre forslag selv, altså. Et garantert uslåelig lag. Å ja, hva da? Aschenbach, Inauer, Danneberg. Nei, men alias, de er jo ikke norske, ikke sant? Nei, men de er uslåelige. Ja, men alias, du vet, det er jo noen nordmenn som er uslåelige også, ikke sant? Jeg tenker på skøytegutta våre og... Ja, men de skal ikke være med i OL. Det er klart de skal være med i OL. Nei, de skal være med i norgesmesterskapet, de vet. Men norgesmesterskapet, det var jo nå sist helg. Ja, men det skal være 4 norgesmesterskap i år, vet du, på skøyter. Ja. De bare kaller det EM, VM og OL. Kjært barn har mange navn, vet du. Ja, jeg skulle faktisk være med på laget selv, ja, men det var formkurven min, da, vet du, som ikke var helt bra. Å ja, hvordan det? Ja, du vet, jeg hadde beregnet formkurven slik at den skulle nå toppen akkurat under et av disse uttakningsløpene nylig. Men på grunn av at stevnet ble 1 time forsinket, så nådde jeg 5000 meter formen, ja, akkurat da 500 meter skulle begynne. Ja, men det er jo ikke bare formkurven som teller, vel, alias, det er vel en del andre ting også, for eksempel den viktige tredje runden på 1500 meter. Jo, det stemmer det. Altså, det er på tredje runden at løpet avgjøres, det vet jo alle. Ja. Jeg har faktisk foreslått, ja, at jeg skulle sløyfe alle de andre rundene, der går det jo like fort allikevel, vet du. Ja, riktig. Men alias, du har prøvd deg nå i hoppbakken og på skøytebanen uten å komme i betraktning. Er det noe annet du har prøvd deg på også? Ja, jeg prøvde meg på sekretæren inne på forværelset her, men kom ikke i betraktning der heller. Ja, nå tenkte jeg nærmest på de andre OL-grenene, som ja, slalom for eksempel. Slalom, ja. Ja, ja, det er ikke, det er det kjeglespillet, det er ikke det? Nei, det er ikke kjeglespill. Oh, jo, de kjører nedover en bratt bakke, og i stedet for kjegler, så har de satt opp en masse pinner midt i løypa. Ja. Så gjelder det å rive ned flest mulig av disse, uten å bli revet ned seg. Nei, det er jo ikke akkurat sånn, alias. Det kan bare virke sånn, ikke sant? Men utfor da, har du mer greier på det? Ja, det har jeg lest om. Ja. Utfor består av at en gjeng gærninger setter ut for et stup i 150 km i timen. Og her er det ingen pinner i løypa, altså. Nei, i stedet for pinner er det her på strategiske punkter i løypa, plassert trær, steiner og tilfeldige publikumrum. Som det altså gjelder å treffe, skjønner jeg. Nei, som det gjelder ikke å treffe. Ja, men det er jo nesten aldri noen som kommer ned helskint. Hvorfor driver disse gutta med dette, da? Ja, de treffer jo mange interessante mennesker på denne måten, vet du. Steiner og trær og... Ja, jeg skjønner jo, du har gode greier på dette her, alias, men Håker har du vel hørt om han, nordmannen, ikke sant? Håker, ja. Det er han som har vært så uheldig med utstyr i år, ikke sant? Ja, hva mener du med det? Ja, han kjører på nye ski, vet du. Helt ubrukelig. Hva slags ski da? Epilepsi. Epilepsi? Ja, du vet, jeg står og faller på utstyret, vet du. Ja, jeg skjønner jo hva du mener, men du, alias, det snakkes så mye om taktikk nå før OL. Taktikk, ja, det er greit på, skjønner du. Taktikk, det er for eksempel å smøre lim under finnenes ski, og så sørge for at svenskene får skylda. Ja, men det er jo ikke særlig god sportsånd, ikke sant? Nei, god sportsånd, det er å ta sin overmann i hånden, og med et bredt smil si den beste vant. Jeg tror jeg har spist 8 hele hvitløk. Samedi et vendredi, Som han vil ha registrert har vi spilt mye fransk musikk I dag. Den første platen vi hørte var Voulez-vous, mon change vieux med Robin Broberg. Og det vi nettopp hørte het Samedi, vendredi, sunget av Bette Midler.